أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الأحزاب كنت بيويسو ñi jéxalé won jotone nañ ko amna luñ ci commencé won ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim fimi wax ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila allahi bi'idhnihi wa sirajan munira وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فضلاً يمن منور يا أيها النبي يا ينتبه صلى الله عليه وسلم إنا نجل يالله أرسلنا كدن لا يونش شاهدا غيكوي سيد جليني سخير ومبشرا كوخم ندن يبغل نلغم wa nadhiran bi khup tamit ñi nga xamne gëmu ñu la yéféri mais di khup ñi nga xamne nénañ gëm nañ la mais di sagam wada'iyan tayyota ila allah ci bur yalla bi ni ci ndigalam mom bur yalla wasirajanta lamp la buy leral muniran wasirajan ko lamp muniran bu leral nañ buy leral mona wa bashiril mu'minina tan nga beugul julin ni nga xamne dañu gëm way gëm yi bi annalahum ko ñom de am nañu minallahi ibur yalla fadlan gëneel kabiran boy legi waxon nañu fi dafa am 6 tour yu suñu borom subhanahu wa ta'ala fi de yaron nabi sallallahu alayhi moy shahidan mubashiran nadhiran da'iyan ila allah sirajan munira yoy ci tour yonent bi sallallahu ana muhammad wa ana ahmad wa ana al mahi wa ana al hashir wa ana al aqib tamom tamit amna fenen fumna wa ana al qasim wa ana abu al qasim kon muné kon tour yonent bi sallallahu du lolu rek mais mi wax na ëpp na lolu dané man may muhammad muhammad limi tekki moy ko xamantene ni jikko yu bar yu bax yi nekk ci mom yi ñukoy tagge dafa bari ci mom moy jikko yi ñukoy tagge dafa bari ci mom ahmad nak moy ki nga xamne mo daq sant ñepp superlatif la ñaar yoy nak mo ñew ci alkhur mom moy yi nga xamne yalla dopp alquran dafa leer nañ comme yoy ak yi ñu wax ni mais yi da ngay gis ne danaka buñ ne shahidan kuy sédé bokkol ak buñ la né muhammad ak ahmad comme li yonenté allah isa alayhi salatu wassalam waxon wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di yasmu ahmad mona tata may beugel ci yonent bo xamne mu ngi ñew sama ginnaw te turum ahmad la ngiss muhammadun rasulullah fof walladheena amanu ma'ahu kon mu ne kon mom moy ahmad tamit mais mom moy al hashir moy ci xamne mom moy moy ñeuk deki nit ñi doora deki après mom waye tamit mom moy ki nga xamne al qasim moy ki nga xamne ndax dane yalla dafa am hadith bu mu ne yalla moy joxe ta man may seddele ta man may abul qasim motax al qasim ci tuñu ni la ak ki nga xamantene ni tamit mo mo tej yaron nabi sallam mo ñew ginnaw mom lolu yeb ci tour yi la amna yenen nak yu bare bare bal yo xamantene amna borom xam xam ko wax ni lolu kon ñun dañuy yeb ci lolu legi nak ay bi ci teggu dane won wa bashir ta nga begal mo ci touram mi mubashiran koy begal mo na ko wa bashir kon nga begal al mu'minina ñi nga xamne ay way gëm lañu bi an lahum ko ñom de am nañ min allah ci bur yalla fadlan kabira ngene lu reey reey lolu waxon na sura sar ay bi nek ñu waxon kéro mo koy tek mo ne nak muy wax ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wala tuti'il kafirin wal munafiqin wa da'adahum wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakeela mun wala tuti'bul top yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak kep ku ko gemal kafirin yefe yu bon yi di yefe wa makkay nga xamantene dañ na won yaron Musa sallallahu alayhi wa sallam am na ni defam da ngay jaam suñu yalla yi as ndir suñu yalla yi dañuy am trêve comme ko pour jaamam suñu digënté ñun da ngay jaam suñu yalla yi ben moment après ñun nit ñu jaam sa yalla yi ben moment ñukoy def doon ba bu ko defé jaamam suñu digënté yalla nak ne yaron Musa sallam wala tuti'il kafirin kayfi nako yéfer yi kayfi yéfer yi bu len do xamu teñu ko top waye tamit bul top nafiqi nga xamantene ni ñom danaka suratul ahzab problème bi ci tan xex bobo raswatul khandaq problème bi yepp presque ñom la ñu gis ñen ñi naan ñuy wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam naan dañuy dig ne dinañ ubbi le trésor dinañ trésor Kisra Kesroes ak bu César mu ngi ci loxom ak ay yaman ak yoyu alors que ñun ñi rek kenn amu ci sécurité ngir dem toilette xam nga na ki mom limuy wax day gënt ñen ñi naan may ñu autorisation ngir ñu delu suñu kër yi ndax suñu kër yi kat c'est pas sécurisé ñenen ñi nan seen yenn mbokk yi nan len way yow ka len tok ci kër gi da bayyi yi ñen di sonu jaruko mune nak ñoo ñeppu len top kon wala to tembul top bal kafirin yeferu makkay yi nan dañ lay proposer ngir nga jaamu seen yalla yi bir ñom ñu jaamu seen yalla yi ben moment yow nga jaamu seen yalla yi ben moment wal munafiqin ak nafiqi wada adahum mune wada adahum bayyi len ak seen lor yi lay lor bayilen bu len faale moy muñal ci lor yi nga xamantene mom la yéfer yi di muñ di la di lor nana yéfer yi ñom façon lor bu ne lañ doon def lor wax loru jëf loru saxray buñ ko manon mu ne waye wa da'adahum bayil moy mel bu ko yëgeul sax liñ nane bu ko yëgeul sa yaram bayilen wa tawakkalta nanga wekerlo ala allah tibur yalla wa kafa doyna billahi tibur yalla wakila bur yalla doyna wakerlo way fo xamanteni ci ngay wakerlo bur yalla doyna ci seuk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yeen nitni bu don da ngayena wakerlo ci yalla comme ni ngeen deug deug ni nga wa niñu wara wakerlo ci yalla kon de dina len yalla subhanahu wa ta'ala dina len weursegal comme ni mi weursegal lan picci mune nak picci bu suba joté bu ñuy xey sen tagge di outil luñ lek sen biir dara lu ci nek alors que bu ñu retourner di ñibi ci ngor gi sen biir day fess wakerlu bo ñu wakerlu ci yalla xamne mom amuñ dara luñ denc sen biir tagge sa buñ xeyé dem wakir lu deug gogou motax bu ñuy ñëwaat yalla dina leen wërsegal luñu lek do gis mo picc mu dé ci mbéd mi nak da xif mom kay kenn nakoy fay fekk muy lek mu ray mais mom déwu xif mom duko dal kon nak mu ne kon yéféri comme ko ñom légui dañ la doon ci mu ne ko légui lool moy ci bi wa da azahu am nak wenn borom xam xam rahmatullah alayhi yu ne aye bi ni bimne ba bu len bayil sen lor giñ lay lor bayilen non ñu ne lolu liko nasax moy liko annuler moy aye yi nga xamne dañu ñew doon wax ci walu xex naan legi comme ko non luñu len defati na ngeen fay udina lil ladina يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير بيم نان اودينا دوغال نانيو موي بيرميت نان نيغا خامتيني ني دنج لين دون dañ leen doon duma di leen soral muy julli ñi nga xamne bañ nekké makka non lañ leen def yalla ne man permettre na leen jox na leen digël légui ñom ñu fay ndax dañ leena toy wa anna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim illa an yaqulu rabbuna allah bi ghayri haqqin illa moy ñi nga xam dañ leena genn seen kër yi ak seen alal yi nangu tax bakka bo doon dem bi di gaday so ayaw budé surtout budé doxandem nga mom dañ nan la yaw comme ni ñaxon suhayb radiyallahu ta'ala al-rumi ne ko yaw gis nga yaw bi ngay ñew ci dëkk bi dara amoko fi won say économie bi yef fi nga ko amé après nga né da nga gëm muhammad sallallahu alayhi wasallam nan da nga koy fekki bëgg yobale sa alal yi fi amé da nga dof wala lan jox ñu alal yi gaay bi mi dem gaay karko mu yor ki bi la len ne man yeen xam ngeen ma man mom defar ay fete ci lay liggey moy defar ay flash tali ma ci yor gis nga boudé da ngeen may djema songu ni nangu lima yor bëgg dox sama digënté ba duma dem medina ala sakina abdul salatu wassalam dina fexé luma mana ray ci yeen dina ko ray té luma jam nak duma moy kuma ci tire kuma ci vise flash dina ko am wala ma bayile na sa sen alal gaay na ko ñun alal ji rek lañ soxlo ñun mom après buñu jëlé alal ji lu la neex defal mu joxe alal am dem yoon légui nak ñom comme ko non lañ doon def après nak yalla nak doon leen wax ne fofu ñi ne wada adahum bi lool la won mais sauf que après dalena jox permettre leen ñu fayu nangu li ñuy nangu won ci lool sax mo wone won ghazwatu badrin al kubra muy xexu badar bu mag bi kon loolu la wax fofu legi nak mu ñew ci benen affaire comme que gison nañ ci jotaay bi wessu histoire zainab bint jahsh histoire zaid ibn haritha ak zainab bint jahsh ak après biko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dencé gis nañ façon fassé bi am fofu moy na yonent ki zaid dafa fassé ci fassé bi ñu xam moy fassé sunna ba edam jexé ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doora tak kan zainab bint jahsh légui nak muy ñew nak di wax ci benen ka bo xamantene ni ka bob moy zaid radiyallahu ta'ala mom jotton na am soxna am ba fassé lool dafa leer légui nak muy wax benen ka bo xamantene ni moy ko xamne dañ ko may soxna mais dañ ko ko may ñoom après mom bu fassé ko avant sax dara di xew moy dañ ko ko may bu fassé ko entre temps té sax gisewul légui nak ci lool lay wax mune ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jameela mun ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu eyen ngeen xamne da ngeen gem te ne da ngeen gem te duggu ci senu ngem ila nakhtum burere da ngeen tak al mu'minati way ngem yu jigen ni summa ginaw gi talaqtumuhunna ginaw gi ngeen fasale min qabl ginaw antamassuhunna ngeen di sey ak ñom fama lakum amu ngeen dara alayhinna ci ñom min fidda min iddatin ti ben iddata tadunaha bo xamantene ni ngeen ko konté de famatti'uhunna kon nak da ngeen len jox alal jo xamne mom lañuy deme wasarrihuhunna nga bayi len liberer len ñu dem sarahan ak faze jamilan go rafet legi ana lolu moy lan mun ya ayyul ladina amanu yen ñu gem yalla li nak waxon nañ ne budé mom rek lañ tuddu te tuddu ne ya ayyul ladina aslamu wala yu mel non nga waxul islam fi amanu kon ñi gem ñi julli ñi pa tax muy wax do ne ñi ag darajaay iman rek ka tax ñom lañuy wax dele julli ñi kon ya ayyul ladina amanu yen ñi nga xamne da ngay na gem muy julli ñi ida nakahtum bude da ngayena denc da ngayena tak al mu'minati way gem ñu jigen ni moy julli ñu jigen ni summa ginaw bi talaqtum na ngayen fasale min qabli an tamassuhunna li moy difference be bele bi ñeekon moy biñ gisoon ci kaw zaid ibn harisa ak zainab radhiyallahu anha moy ne bobu ñom seyda am ba pare bi nak ka bi moy sey amul motax mo ne min qabli lu ji moy ngayen fasale lu jitu ngayen di sekk ak ñom dara mona nak bu le non la deme famalakum alayhin amu ngeen ci kaw jigen ni ngeen fasé min iddatin amul ben idda buñ nan mom day tok soit day tok ba am ñetti set ci mbeureuk yu am muy dora nga koy dora mara fasé mo le dede lool amu ci du am ben idda buñ nan après entre dede mom amu ndax jotu dara jotu la dox sen digeent legui moy nak famatuhunna nangelen jox lan alal bo xamantene ni mom lañuy dem mom ngeen di jox jigeen ni bo ngeen len fasé ci ka bu mel non bobu moy boudé tudduñu won lan tudduñu won ne ki bi li la cyan bi li la waye boudé dañu tuddon cyan bi ñu maye ba bare waji fasé té joxé wulon dara dañ nan ko yow xaju cyan bi ngay liñ ko jox fam bi même boudé fasé ngoko mais boudé nak tudduñu cyan tudduñu won dara bu boba du joxé dara motax moné famalakum no famalakum wa amu ngeen aleena ci ñom min datin fatata dunha moné famatuhun na nga leen jox ci ka bobu la wax ngeen jox leen alal bi ñu démé ci ku nekk nak ndax dana won li yun fiqhu sa'ati min sa'atihi ngir mu dépasser ku nekk li nga man selon say moyens wuré ko xamné mom ab milliardaire la fassé kenn dañ nan ko wa yow ci ka bu melni wa yow bul joxe ab 1000 francs moy joxe lo xamné xawna tolok yow ku nekk dal ak sa say moyens ki amul dara nak kokuy du joxe dara légi moné nak ya légui nak mu ñew ci yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ci comme que xam nga sar bi bari na lu muy waxon nañ la bokku na ci limuy wax lu bari ci soxna yaronte bi sallalahu alayhi wasallam légui nak muy ñew ci ñi nga xamantene ni soxna yi nga xamne ñom la yalla dagana la yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ak ñi nga xamantene ni daganaluko legi nak mun ya ayyuhan nabiy inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wama malakat yaminuka mimma afa allah alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyin arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهن وما ملكت أيمانهن لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما من يا أيها النبي يا يوكي خمانتني دنكو صلوم يننتي بي صلى الله عليه وسلم إنا ننبر يا الله أحللنا ننننو لدغن الله كن يلا أزواجك سسخنا يي allati yi nga xamne atayta ujurahunna jox galen senuk tian wama ak li nga xamne malakat yaminuko mom nga am ci ay jam yu jigen mimma yi nga xamne afa allah bur yalla mo lako jox ci nga xamne ci guerre la yu joge gi ñu jigen ñi amé ci guerre alayka wa banati ammika ak sa doomi yu jigen ni sa bay taxi comme Abu Talib papa Sayyidina Ali ki bayte xami ak ñom Al Abbas ak ñom Al Harith ñoñu lay wax ñoñ ñoy doom ñoñ nak seen doomu jigen exemple ki num tudu Abu Talib ban dom bu jigen la am ban moy yaayu ki yaay kan Zainab binti Jahsh Abu Talib do mom lan la bokko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dede Ali ibn Abi Talib voilà moy Abu Talib ak Abdullah ñoo bokku nday ak baye voilà ñom Abdullah bi juro yaronte sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ñoo bokku nday ak baye legi Abu Talib nak mom bayitex lool lañu wolof nan bayitex moy sa magu papa dañuy wowe bayitex moy kon ñu kom ko Abu Talib legi ban do bu jigen la amon bo xamanteni xam nañu ko mu nek julli kon lool moy lan kon ban magu Sayyidina Ali bu jigen nga xam wala rakka wala bu day am magam bu jigen Ummu Hani bint Abi Talib mabou Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala comme ñu mel nonu lay wax mona kon bala ñoo dugg sax ci lool nañ wax leen mu jeex ya ayyuhan nabiy mun yaw yanant bi sallallahu alayhi wa sallam inna ñun bur yalla li ahlalna ñoo la daganal la ka ñella azwajaka sa soxnay allati yi nga xamantene atay do jox nga len ujuruhun sen tian wama malakat ak li nga xamantene moko mom yaminuko sa nde jor mimma afa allah lol moy jam yi nga xamne dañ len di jele ci gieri comme kan safiyatu bint huyay ak juwayriya bint al harith mimma afa allah alayka wa banat amnik ak domis sa dom yu jigeni sa bay tekhi comme abu talib wa banati ammatika ak sa domu jigeni sa bajjen yi comme kan Zainab bint Jahsh ndax wax nañ la Zainab bint Jahsh yaayam mom moy domu kan moy domu Abdul Muttalib kon Zainab bint Jahsh radhiyallahu ta'ala mom yaayam sir Abdullah bin Julayant bi sallallahu alayhi wasallam kofu lan lañ ko wé bajjan munewa banati khalika aksa doomu jigen khalika ñi moy banu zuhra khal moy buñ né waji yaayam moy nijaay li nane nijaay wala sa doomu nijaay yi moy kon côté Amina bint Wahab ya yaron bi sallam boudé frère am yi sen doomi jigen ñu mel non la lay ñu ñoñu sen doomi jigen khalika mo ngi sat ni jaay yi wa banati ak doomu jigen khalatika moy ñoon tante lañ ñen di wax ñu bokk ak sen yaay waaw ñom lañ nane tante waaw kon ak sa doomu yu jigen ni sa tante yi allati yi nga xamne nak hajarna maaka dañu gaday ak yow moy dañu joge makka ñew medina legi mona qad alimna burya no desna wa banat waaw yi nga xamne dañu gaday allati yi nga xamne hajarna dañu gaday maaka ak yow wamra'atan ak n'importe quel jigen nak mu'minatan bo xamne julit la bu gem la in wahabat budé dafa may nafsaha bopam lin nabi yenen te bi sallallahu alayhi wasallam in arada budé dafa nam al nabi yenen te sallallahu alayhi wasallam an yastankihaha mu denj ko mom soxna sosé ñew ne mayna bopam yenen te sallallahu alayhi wasallam mu ne ko lona khalisatan lakat lolu yow rek la jago min donel mu'minina ben julit amul droit bi moy jigen ñew na la mayna la sawu lolu mom ci yaron nabi sallallahu alayhi wasallam rek la banona nek mom la jag lolu ta bu kon mom moy set est ce bëgg na wala jitt serigno dama am martaba bu mak motax man luma ne agna fofu bu bëgg lolu mom dañ na la jallal fele waaw mo ne kon wama malakat kon mo ne la in wa mwaraatan ak jigen bo xamantene mu'minatan bu gem la bu jigen de in wahabat bure dafa may nafsaha bopam lin nabi yanabi sallallahu alaihi wasallam in arada dem beug na nabi yanabi sallallahu alaihi wasallam an yastantihaha mutakko khalisatan lak muné lol nak dafa sa particularité la min dunil mu'minina wolif julin ni joni de ñom kenn julli ni kenn bokku ci ki atté bi mon yalla ne qad alimna khamna man bur yalla khamna ñun bur yalla bu baax ma li nga xamantene ni faraduna alayhim moy li nga xamantene mom lañu daganal ci julli ni ak wala li nga xamne mom lañu faratal ci ñom bu ñewé bay takay soxna moy ñent manuñu ko dépasser fi azwajihim ci seen soxnay wama malakat li nga xak li nga xamantene moko mom aymanuhunna sen lan sen de dor moy jam yi jigen ni ñu amon li kayla mune li nak bur yalla dama ko def permettre le yi yeb mune ko li kayla yakun alayka haraj ngir nga baña am ben lan ben probleme ben khat khat wa kanata ne kon na do dañ di nek allah bur yalla ghafuran ajirma kon rahiman no ghafuran aji jegal ko rahiman ajiyere ma kon leg gis nga ay bi daf xaw gud no ay 50 leg li moy lan exactement lan moy aju ci affaire kon affaire li la dana ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka suñu borom dana ko yow yaronte musa sallam man mala ñun de daganal nañ la sa soxna allati yi nga xamne atay ta ujurahu na dang len di jox cham wala moy ñim am xamne comme ni ñom ya Aisha ñoo ñu nga xamne radhiyallahu anhu ñom dañ leena da leena tak jox len cham mo ne ñooñu sa soxna yi nga xamne man ma la ko dagana yi nga xamne jox galen sen cham wama malakat yaminuka ak jam yi nga xamne dang ko am mimma afa joge te jam yo joge ci guerre yi nga xamne yalla ñolo ko may a partir de guerre yi nga don def munako wa banati amika ak sa doomu jigeeni sa bay tax yi moy comme ñoo ummu hani na ummu hani radiyallahu ta'ala da ne yaronata sallallahu alayhi wasallam bam ko beugé ak mom mom mo ñaan ngant ne ko mom mo li dédé yaron salam baye mais mom dané même man sax problème bi moy man doorul won dox ndax man ganda yu ma won tay yalla fi dané bimu waxé lim leen ñoom dané à condition yi nga allati yi nga xamné hajar na maka moy il faut ñu nek né dañoo gaday ñew medina jogé mak légi nga affaire bob après dina ñew pourquoi affaire bob condition le fait que il faut mom mu joggé makka ñew il faut mu baña nek ñi nga xamné jigen ko ko ta yoy gaday dafa amone moy bép jigen bo xamné remplir na sax condition yi doomu comme ummu hali comme ñi nga xamné doomu bayti xam lañu ay doomu tantam wala yu mel non ta gadayo yow yalla dalay exclure fait gadayo mu ne kon wa banati amati ga ak sa doomu bajjani wa mi la da nga doomu bayti xam yi waaw doomu bajjani ya doomu bajjani waaw après nga ni ak jigen ni nga xamanteni dañu gaday joge makka jom medina non moy a condition que ni ni mu wax doomu bajjanam yo doomu nijaay yo non il faut ñu gaday and ak mom joge makka dem waaw non and bi nekul na ñom ñoy bo waaw kay il faut ñom moy ne il faut ñu baña nek makka ndax ta yo tax ñuy wax mais boudé ñom fofu lañ loolo tax ummu hani radhiyallahu ta'ala ne mom même man ndax mom makka la newon yaronnabi sallallahu alayhi wasallam bimu ubbé makka le 8e année bi mom bim demé xam nga ummu hani mom même isra wal miraj moy xam nga seen keur presque ben la won yaronnabi sallallahu alayhi wasallam fofu lako jibril jele yobou ko keur ummu hani keur ummu hani keuram moy da ñom ñoo bokkon ñom abu talib ñom ñoo bokkon moy baye sayna ali ak ummu hani ak ñoon yaronnabi sallallahu alayhi wasallam fa la newon mais après tayoy isra wal mi'raj fek na fa lan hein fek na fa mo haa wa no wa keureum la jogo fi negam la ne ki keureum la newon ci yenn version yi legui moy umuhani mom mo problème am sax dane man sama problème moy ne man gi sama bop sax man gaddaayu mo won motax man même après man dañ ma doon exclure après moy ne affaire da koy exclure ndax mom gaddaay mo tax yaron rasulallah bi mu ñewé di ubi makka mom fa la demone fa la nekkone fa la mom mo ne sax mom ndax dafa ñew fekk yaron rasulallah bi mu ubé makka ba paré muy sangu après mu laaj fatima fa que mo ko don ki comme ko ben ki lool mom moko don protéger non légi mo laaj sayyidatu fatima radhiyallahu ta'ala ñew fekk mu koy ki yaronata sallallahu alayhi wasallam mu nuyu ci ginnaw quoi comme koy sangu fele ci fe nga nuyu ko non légi mu fay ko mu ne ko ko kan la mu ne ko man la ummuhani mu ne ko marhaban ya ummuhani moy bienvenu mu ne ko lan mo leen di mu ne ko sama frère bi ki sayyidna ali radhiyallahu ta'ala mom neena il faut diw mel yefeur ci yefeur yi man dama ko protéger mom mu ne fu mu jaar dina ko ray yaronata sallallahu alayhi wasallam nako yow nako nono du ko ray yow kep ko protéger nañu ko ndax lool motax julit non vivi c'est ne savon khawlo waaw lool la moy ne ndax lool dafa am solo façon yefeur yi dafa bokul mécréant yi bokul dafa am quatre façons mécréants dafa am ko xamantene muharib la moy dafa nek daño nek entre guerre daño nek en guerre ak djulini yéger bobu bokul ak atté ak yéfer bi nga ko ben la moy ko xamantene mu ngi melni ñu jël exemple ñu né wa afghanistan ñu ngi xey ak américain kon légui djulini kan mo nek kan moy xex kat bi moy américain bi moy yéger américain bi mom lan la mom yéfer bu xéx ak ñom la mo am benen ka ko xamantene ni yéfer bo xamantene mom zimmi la moy ci état musulman la nek du julli mais état musulman la nek ba paré day joxé day fay impôt comme julli ñeep mais mom da am lo xamné mom limi fay c'est spécial pour mom mais bu ko fayé day tax sécurité état musulman bi bokoy assurer da kepp ku ko nara agresser wala nga def ko dara état bi mo lay duma moy yor sécurité moy yor lepp kokou par exemple kokou ben la ba lu ñoo ñew seeni atté kokou ben la moy kon ki nga xamne dafa nek en guerre ak ki nga xamne mom ci état musulman bi la nek di joxe ay droit am ba paré état bi tamit di joxe ay yim wara joxe état bi tamit war ko yoral lan sécurité ak ay bien wam ak famille mu am benen way bo xamantene mom lañuy wo mustaman moy ko xamantene ni comme li ummu hali mi def radhiyallahu ta'ala moy ben nit ben way ci ki bi ben citoyen musulman mom mo nan man kat Jean-Michel Mende ñu ngi ci dekk julul lañ nek ñun mais mom mu ngi dekk bitim rew ben pays bo xamne duñuy julé man nak mako invité mako lan man sama protection la nek ko ben la moy kawu uli ummu hadi wax non mu am kenen le dernier moy ki ñu nane muahad koku moy autorité bi mom moy am contrat ben pacte ak mom bo xamne peut-être comme ñu né ah dañu am problème électricité té dëkk bi amuñu ingénieur yu ko def comme da xewon feulé ñu tuddu SDE ba affaire ba toñé ñu né légui ñun dañuy wo extérieur ño xamne duñuy dulit ñu ñëw défaral ñu légui nak ñoñ buñu ñoñu dañu nek dañu am pacte ak état bi ak autorité yi ñoñu par exemple ñoñu moy ñentel bi légui nak lan moy seen acte est-ce que yow japp nga né légui yaw buñ la la jox rek ci xel est ce japp nga ne ki nga xamne dafa nek en état de guerre mom day yem ak ki nga xamantene ni mom dafa dañ ko ne kay ligueyal ñu fi ben affaire est ce ñoy yem ak lolu motax gis nga gaay teup fi di attentat nit ñi di ray ay même ci pays musulman yi ñooñu lu graw lañuy def ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dañe kepp ko xamantene ray nak ko xamne dañu deñ ko dañ ko jox fi ab yéfer la yéfer bo xamne dañ ko jox engagement ak mom am ki ay pact ak mom ngir mu ñew ngir mu nekk ci dëkk bi kepp ku ko ray xetu aljana du waxe motax lolu lu dara motax tepp fi rek nan ay bir arabie saoudite lañ nek nga ñew ray wa ambassade ay tubab fokk ne ya ci nek mais yow tubab bobu lan moko fi indi mais autorité yi ñoo ci d'accord indi ko fi legi yow nga ñew ray ko ba bari japp ne ya ci nek motax yow moy ne par exemple ki nga xamne mom yever bi nga xamne da ngay na nek en guerre koku atem dafa leer koku nga mana ray mais boudé ki nga xamné dafa nek ci deuk musulman site mais moy ko xamné mom ci bir deuk bi la deuk di joxe ay comme bu don yi ñu wara joxe xaraaje ak yi ki nu mu tuddu yi féré yi di ñi ñom li ñi joxe zimmi yi waaw moy né jizya lañuy jox impu bi non la tuddu koku kenn du ko ray kenn du ko def materielam ay magasinam ay kigum kenn du ko la kenn amul droit bi même boudé ay yéféré ki julli dañuy xex feulé yow amo droit la légui nak troisième bi moy comme ki li imuhani radhiyallahu ta'ala lim wax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam man dama yir ben way ben diw sama rak kené mom ki sayna ali né dina ko ray radhiyallahu ta'ala sama frère bi ne dina ko ray yaron nabi sallam ne ko dede du ko ray yow yir nañu ko ñu yir ko yir moy ne bu boba motax ki même ki nu mu tuddu sayyidna umar ibn abd al aziz non sayyidna umar radiyallahu ta'ala no gaay dañu ubbi feulé perse dañu fa amone ndax temps yoy dañ doon ubbi de ki di tassare l'islam mais ñu ñew ba benn dekk am kenn ci soldat yi ne man ta dekk sangam kat man ma len dox sama protège ma len protéger légui Saad ibn Abi Waqqas fogna mo jité won arba mo djumul wa Saad ibn Abi Waqqas la radiyallahu ta'ala bokku na ci 10 ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne en aljana ngeen dem problème am ah legui nak mune mu bind lettre sayyidna umar radhiyallahu ta'ala dako ñun ka bi mo présenté wu ci ñun ñu ngi duggal l'islam fu nek mais dañu am ka bu pa bo xamné dafa présenté wu ndax biñ ñe dekk sangam mo dafa am kenn ci suñu soldat yi ko xamanteni neena mom mo len joxon ki mom mo len joxon jaaru lan am wa protection legui ñun nan lañuy def Sayyidina Omar radhiyallahu anhu nalen neko na ngeen respecter len engagement bi mu jël ak ñom kon bayyi len fi ñoon nga gis ne duñ ne ki motax nek fi di jaay ak kaw ma wan sax moy ne ñu bari ñi def xamu ñu dara taxaw fi dugg ci metro bi dooru bom bu dem sa yon fokk ne ya ci nek legi yow met yow yever bi nga ray ta deful dara nga fokk ne yow lolu kan mo lako digal ko lako digal legi mo ne ko kon ñooñu non bayyi len comme que kenn ci soldat yi mom mo xolal lol ben nit ko xamantene bu don kenn sax du bayyi xelam même bu don état yi ñu nane démocratie kenn du bayyi xelam imaginer ñu tok dem ba iraq ben soldat américain bo xamné mo musulman la nekat a wa faluja mi mom ñi ñom buñ leen def dara kan da koy xalé kenn du ko xalé mais dulit ni deug bu dé xamnañ seen diiné mais comme que légui gaay dara xamuñu tous xamuñu dara dañuy ñi ñenn ñi ay passion wu leen di yobbu ay dañu xër ci mbir mi dégg ben affaire way les mécréants bi di wër ci dëkk bi ko ñu gis nga di ki rek ñu ray la lool kan mo leen ko diyal yalla bu bëggul woon yéfer am ci dëkk ci adina bi mo ko effacer mo leen bind fa minkum kafirun mu'minun wa minkum kafir ma len bind amna ci yeen ay julit amna ci yeen ay yefe nga bëgg yalla bu bëggone effacer yefe yow motax affaire bi moy xam xam la laaj du ay nekk fi rek di jaayu am pass ay yeen passion non passion day and xam xam legi kon koku dernier bi nak dernier bi koku la yaron nabi sallallahu alaihi wasallam man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal janna kep ku ray ko xamantene ni mu ngi melni comme ka bi yo xew comme bi gay ne makka zada ma tashrifa dafa am ño xam dañ fa prendre nek am occuper fa ci bir ak yor ay armes aw xewon na legi saoudi ay ñom en tout cas sen soldat yi ñom manu ñoo ki affaire bi ñu wolé français GIGN xawma moy ne ci ka bobu bu fi kenn nan xolal pourquoi ñi yéfer yi ñu leen duggal ci kala gi kan mo après mais parce que soxla la yaronte bi sallalahu alayhi wasallam duggal na ay yéfer ci ben jakka yi jakka sumama ibn usal radiyallahu ta'ala ben sahabi ben mo nekkone le chef du tribu de Yamama ta mom nak mom da ron déclarer guerre sax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam fum tollu mom né mom lay baña gis ta fum djéko djulli ni dañ am problème ben jour yaronte bi sallalahu alayhi wasallam yoni sahaba yi am lum len yoni ñom biñuy dem ñu dajé ak mom ñu ne ko nous japp andi ko légi nak yaronte bi sallalahu alayhi wasallam né ñom ñu takku ko ci mom prison mo do jakki di té jakki di medina ala sakina do sarro sa mo jakki di mo dakkon medina moy prison bi fi dakk ci dekk bi lañ duggal waaji baye ko ndax medina li fa jakka yaronte bi sallalahu alayhi wasallam mo dakkon ci dekk bi mom ñu def ko mo prisonnier takku ko fofu yaron la salam ñew bam ko ñëkke romb nako wa nako sumama nako yow sumama wa lan mo nekk sa ginaaw munako gis nga muhammad ben affaire la lay wax sallallahu alayhi wasallam ah bo ma raye de di nga xamne intaqtul taqtul zadam zadamin bes bo ma raye di nga xamne oh sama dere du deme non de duma sama dere mom du dere du ñuy tour ci mali foro de sans conséquence lool bi yabo nga xamou moy ne même mom ñu ko def prisonnier mais mu ngi wax gi mi wax waxu te kuwate la wa man de toute façon bo ma raye li nga xamne sama dere mom li nga xamne ray nga borom dere lool moy gis nga bo ma raye les conséquences nga xaar mu ne ko waye nak lool moy benn bi waye nak boudé dang ma libéré dé di nga libéré ko xamanténé ku reconnaissant la yékku joj nga def ba libéré ma dina la fay yékku joju yaron nabi sallallahu alayhi wasallam nako wa baxna après yone waxuko dara sax mu dem te suba ga mu ñëwaat rombaat ko fa nako wa nako ya nako mada waraka ya sumama lan mo nek sa ginnaw sumama mu waxaat ko la mais li ma la waxon dembo rek la lay wax ba ci ñettelu jour bi te ci bir jakk ji la nekkon legi yow bo ne am ay pourquoi ñuy duggal wa GIGN fi dal la yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mo fi duggal ñim duggalon nak makka haram la madina haram la jakk lañ jakk la yef monsieur le maire man na duggu ci jakk ji ci grande mosquée lu ci nek a condition que ñi fay duggu ñu baña nek ño xam dañ fay duggu di yaq wala di def lu contraire ak principe jakkay boudé lolou mom même boudoul boudé djulli sax dañ koy dinné waxatu mala biye fi kon légui ci 3ème jour ba mu wax ko lolou ñew nako wa suma ma lan mo nek sa ginnaw mu waxat ko la même chose mune sahaba ay radhiyallahu libéré len suma ma bay len ko mu dem légui mom biñu ko libéré mu dem ci ginnaw out ndox sangu après ñew cede ne mom legi dugg ci diine ji ndax ne ndax tamit yaron nabi sallallahu alayhi wasallam le fait que mu takkon ko ci jakki moy day gis société musulmane bi limi doxé ak ci biir jakk ji di déglu mom sa bu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam di jité day déglu de timis yi ñi wax ci kaw day dégalé ak yoy yépp le fait que imaginer yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mo muy jang alcorane ki nga xamné mo xam alcorane ki deug deug moko xam diko jang giñ ko mëna jang ko yépp ko ñu mësa dégg kuy jang diko jang mais fo jaar da ngay tu après wajib bi mu toubé nak mu ne ko gis nga wat nané amul won ben xarkanam buma ginnona bagn ke sa xarkanam bi yow rek la doon baña gis waye à partir de tay amul ben xarkanam buma gina neex kurul sax bu ludul sa xarkanam yow ta tamit amul ben dekk buma meusa gina bagn ludul medina légui mom moma gina neex monako légui nak man biñen bima se ñi jappé dama fekkone makala doon dem dama doon umra ji légui est ce man na dem agalé sama umra monako waaw demal nga agalé mais liñu ci amal solo sax après nam dem wa makka ak ñooñu lool amaluñu liñu amal solo moy mom fan lañ ko def prisonnier ci biir jakki ndax amna ñu nan la no yoon alcorane dana innamal mushrikuuna najas alcorane dana deug deug yéfer yi ay sobe lañu fala taq fala yaqrabu almasjid alharam ba'da ami maada ay sobe lañ kon nak buñu jégué la jakka ji di kaaba ni a partir du jour ñom sax ñu nek problème moy li yalla ne ñom ay sobe lañu kon nak sobe waruñ ko duggal waru lu dugg ci jakka dañ nan la mais sobe bok sobe maana la moy sobe biir lu du lo xamne da ngay laal xam nga buñ neena yéfer dafa sobé wu sélan ba dire que buma ko nuyo damay raxasu ji ñaata délégation ñoo doon ñew xola ki Amr ibn Malik waaw Tufayl ibn Amr non Amr ibn Malik lu tuddu buma joomul mom mi yaron nabi sallam nga xamné dafa ñew yaron nabi sallam proposer ko l'islam bo mu deglo paré dal affaire bi ki nako mé dal nangul mais mu néna nabi sallam quand même dama lay proposer tamit nga ce li ngay woté nga fexé nga dem wa najj nga yoni fofu peut-être dinañ dugg ci diiné moy né lool da nga won gis né am naño xamné dañ doon ñew mais ta yaron nabi sallam fiñu xamone ci lay fa lay recevoir nit ñi moy ci jakk ji dañ doon ñew ñu proposer len duñu tup mom Amr ibn Malik bobu nga xamne mom mo taxone ba yaron nabi sallam yonne alqura ñu dem gaay ray len ñom ñep mi jaayu anas bobu haram ibn milhan radiyallahu ta'ala ba gis ne kon moy jakka ji liñ bëgg wax moy jakka cela ne pas dire que waaji bu alquran ne daño sobe wu moy ne kan est ce que ñom buñ mëso ñew ba dem yaron nabi sallam da sorti len dox fiñ togon ay sobe lañu dede kon motax par exemple moy ne par ligne ñu doon ci sax moy ne ñom di moy comme al muahad ñu mel nonu nga xamne dañu naan yeen ñew leen suñu tiwo de dafa tok comme la dalon senegal sde manu ñu ci dara legi ñoonu yow ba nga ñew naan bayi leen ba ñu nekk ci all ba di ligue ñu door fa patant da tok di xol naan allahu akbar yow da ngay photo ni yaw da ngay imaginer kep ko xamne par exemple da karo ni mel non motax ngay gis même ñi prendre en otage ci sahel bi mais boudé l'état algérien ñom ñoo leen jox ñu nekk ci seen ki di liguey ci pétrole bi mais yaw nan nga mëna ñëw di prendre ñoo en otage moy man na né bu doon mbir yi da ngi ko tek ci xam xam moy lolu c'est impossible mu nekk mais comme que légui gaay mom affaire yi ay affaireu marirando ak li mo len neex li mo xew ak tamit le fait que ñuy wone yenn image yu choquant yi deug la ken contane ci julli ni ñi ray lolu ku ci merul ta bu ñu ray ab yéfer wala attenta États-Unis wala Europe nga mer mu lay toucher te yow bu ñu ray palestinien lu toucher kokku nafiq bu leer sax mais ça ne veut pas dire que man ñi ñu ngi def injustice que man damay fay injustice bu may fay yu damay fay yo injustice dedet moy yalla dene buñu len togné buñ len bugule fayna aqabtum faaqibu bimisli ma aqabtum bi buñ len toñe toñ bu ngeen ñe bay fay fay yu len lu toñ ni len doon ta sax bu ngeen muñoon mo geul ndax ñu toñ la nga fay yu ba pare yem ci liñ la fay liñ la toñ lool mo yomul mu ne sax bu ngeen muñoon mo geul ngir ñi muñ mu ne yaw nak yaron nabi sallam yaw nak muñu kon lool moy ne duñu ma ne waaji injustice la def man après kon man damay def injustice dedet moy ne injustice buñ la ko defé boy fay yaw deug ngay fay ndax bo defé injustice après yeen ñaara yam no tax yoy ñent yoy yu dara xam la da tamit di len ragné bo bul nek ci deuk julit wala xex am rek nga mer wala xolal julit bi nek yéfer bi ne suñu deuk sax wala ce juif là il va voir mais yow lan la def xam nga lolu mom moy ñak xam deug deug kon kon ummu han bobu mo ñu di won sax ci li mom bimu ñé lolu nak moy ku mel nonu comme ummu han radhiyallahu ta'ala mom moy doomu Abu Talib pour wax la né mom ta yoyu gadda yu won ndax même bi yone rasoul sallahu alayhi wasallam ubbe makafala ko fekkon kon muné ko ak sa doomi wa banati amati ak sa doomu bajeni comme Zainab binti Jahshin radiyallahu ta'ala anha wa banati khalika ak sa doomu wa banu Zuhra moy sa doomu nijaayi wa banati ak doom nak buñ waxe rek moy jigeena tax ñuy wax ak sa doomu tante yi khalatika allati hajarna ma legi ñom ñi nga xamne ño gadda ci yow pourquoi legi yalla tek affaire bobu le fait que même bu de na ñom dañu gëm ta gadda yu ñom do len tak ndax suñu worom sura sa dafa suratul mumtahina wala mumtahana mune dañe yeen julit ni ndax dañe non du sar bo avant bobu dañe won bi mi wax tan hatta yuhajiru ñom amu ngeen fama lakum min wala min hawmalan amu ngeen ñom ben lien ben genre alliance yu mel non loolu ñu gaday moy ñi ko man bien sûr legui le fait que ñak gaday tayo yu nonu genre li le won mu tuddu manquement la te comme parent bi sallam ay soxna ñoo gën ci soxna ñoo gën ci jullit ni ci jigeen ni ta ñoo wara nek ay model moy imagine wuñ kenn nek mu am ko xamantene ay manquement day nek ci mom ku am ay manquement yu bari koku manul lo xamne dañ ne yow manquement bu mag la pour ñi nga xamne sax dañu gëm yalla nek fofu te gadday ludul ñi nga xamne yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mo len wax ñu tok fa comme al abbas nga xamne mom badar le tout yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko legi nak da ngay dem makka nga nek nonu nga nek fa nonu moy ne mom wa makka ñom dañu fogoone comme que badar la def mom dafa andone ak ñom abu jahlin dem xex ñu mom ñu ray ñom abu jahlin mom ñu def ko prisonnier après nak mu tuub bimu tuubé wa makka xamu ndax tuub na mais yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko legi yow da ngay delu makka mo taxone abdullah ibn abbas ak sen wa keur rabbi rahman ñom fofu lañ newon makka legi nak yéwéri nañuy famné ki mom ñu na bokku dékéné mom lu xew legi nak mu koy wax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam lu rul ñooñu taxul ñuy wax mais lo xamantene manquement la ci ñi nga xamné dañ ko wara def te defu ñu lolu xalaatuñu imagine wuñu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam da am soxna so xamné manquement da ci nek te mom ñu wara nek model mo taxone mo na len ya nisa annabi lastunaka ahad min annisa yeen soxna yaron nabi sallallahu alayhi wasallam melu ngeen ni benn jigeen ci jigeen ni voilà ndax ñom ñoy model yi legi model bo xamne mom da bari manquement mo lolo tax yalla ne kon il faut ñom dañoo wara mat moy da mat gi bokon na ni moy nga gaday kon lool benn la loolu moy li dina en tout cas man nañu ko yemalé non ci côté bobu ngir baña dina guddal fi mune legui nak benen parti bi mune wamra atan mu'minatan ak benn jigen jigen bu mandi non mu'minatan bo xam dafa geum in wahabat nafsaha ndem dafa may bopam lin nabi yunus sallam moy jigen bo xamne dafa ñew na yunus sallam mayna la sama bop yalla ne lol a condition in arada nabi an yastamkiha bu le yunus sallam bëgg na d'accord na dientu ko monako lolou man na nek khalisatan laka mais lolou yow rek la am yow rek ko jago mano fe wote ak wilaya nan man nak dama ag seki ñi yeen da ngay na comprendre lu motax amna fo xamne bo fa agge meme julli sax comme yeen dof yi ñi wax na gaay dañu bax rek mais xam ni yeen yeb sax jaru yi julli yi ni dañu xamul rek mais boko dag amna foy ag fo xamantene dépasser bok kokou mom moy fenkat bi gina mag mom ak kum man di doon mom mom la señ Touba ragara bi wax ci masalik nan amna nan ñu mel nonu gaay nga xamne ñom dañuy nan moy may les faux soufi rek la do ñom lañ leen tuddé nan dañuy dem ba nan ñom légui yi nek farata ci ñom dépasser nañ ko xam nga lool moy deug moy la abd cheikh abdou khadir jilani on dio la taala bamou dewe khalwa di jamu khalwa moy nga nek fenn wet fo non di jamu yalla ba di yag am mu deg ben bat monako yow de sama jam abdou khadir yow mom geureum na la mo après monako waw fek affaire da fa wara leral monako yow le geureum na la dulli sax teggil na la ko monako sori fi yow nonu bi yalla bi da nga fogné xaméwuma le fek iblis la monako nan nga ma xamé fek mu expliquer ci façon lire bi mu gis néné ko benen affaire né ko yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ak mom ni mo fi mu tollu yépp ak ni mu uppi ñepp ki amul fenn fu mu tollu yalla né ko téggil na la julli yow nga bëgg man mi nga naan bay téggil na la julli japp na la joggé fi nooru bi yalla mi nga doon iblis né ko gis nga nak jamono ji may wax ak yow bari na ño xamné biñu tollé yow fi nga tollu ñi ma sank ci ay wali yu yo xamné da ngay gis dootun julli nénañ ndax téggil nañ leen julli déké iblis né man gis nga ñi ma ci sank wax ko lim bu bari yu ma jota sank yow da nga rëcc ndax lu ko may ndax dafa am xam xam mir yi moy bu dé da nga am xam xam da ngay xamné li du dëgg mais xoluma riirando sénégal yi nan lañuy togué nan la bul julli del joxe lek rek affaire yi baxna yonu ci alquran ya ayyul ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim xam nga yefi tiaxan yoy kan mo lo xay bob lu muy tek nan waw yalla mo ne yen ni gem yalla ndax duma len wan yon bo xam an ci njaay mo xamanteni ni commerce bo xamne da len di fegal mbugal mu tar tu'minuna billahi wa malaikati wa tu'minuna billahi wa malaikati khawma lan wa khawma wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalika khayrun lakum legi ñu ne legi lolu moy lool moy wone ne waxul fen dulli mais gem yalla moy lan xam nga lolu moy ki xamul dara après yow nga fogné legi bu la nexé do julli do wor se lepp dal yang ko tek ci nan bu koor gi jotey may joxe ñam mais sa joxe ñam go tek ci wul tous après nak kenn ñeema wala wax deug kenn ñi wax prete sen wax du am echo wala ñi wara wax deug bayyi gaay nak bu ko defé comme que le fait que ñu gis ni ñi waxuñ len da ah ñu japp ne deug la nit ñu bari nekk ji ba sanku ñom ñepp a ba z ñom ñepp ñu sanku ya xam nga lool moy tiaxa ni gina ne mo ne ko yow abdul qadir yow rew da nga am chance ndax ñi ma ci sank fi ni nga toll sank na ci ay wallu yu jox ko lim bu bari faté na ñaata bama len waxé lool wan len leer gogou wax len lool ñu japp né ñom seen sikkar giñ doon def yalla len yalla feñu non wax len teggil na len légui dootun julléti lu bari ñu baye ko ci diiné ji nan yeen yeen seega yeen ci zahir bi ngeen nek ñun ñoo yor batin bi waxi tiaxan yoy batin ay lam lool kay moy batil bi rek moy tiaxan ji légui kon mu né wamraatan kon li le fait que ben jigen ñoo maye bopam lool ci yonnati musa sallallahu alayhi wasallam rek la ma ko nek moy ne keneen ku mandi nek dañ nan la waw legui bu ne mom da beug ci tak ko moy il faut li ñi defé tak mu am mais mayna la sama bop jël na mu jeex amul tan amul sey amul dara lool fi rek la wanon am c'est fini ndax yonnati musa sallallahu alayhi wasallam dafa am yo xamanteni ni yalla dako faratal ci mom te faratalu ko ci ñeneen ni comme bu xasse sol mbubu ko ngam pour mbubu geram du ko summi wat fek yalla atewul digeunte ay nonam lol mo taxone ko xut mom mu demone ndax ko xut mom lim xalatone avi bimu amone dane won buñu comme que ñom ñu ngi ñew yeferi man lima gis moy nañ dess medina gi xaar len fi mais comme que jeunu sahaba ay radhiyallahu ta'ala ak ñu bari ño xamne fekke wu ñoon badar te bëggoon nañu tamit fekke xex ak yéféri ñoom ñu né non ak ñen ñi dañ leen dañuy dem ci biti fekki leen yaron salam nak biñ waxé lool comme que ñoom ñi wax lool ñoo xawa bari ak lool légui mu né kon baxna mu duggu ci biir di solo après entretemps ñoom ñu gissé né ah ñun kat forcé fi mu né ñun ñoo forcé yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moy ñi yeppoon ñi wax lool du ñepp né fi mu né ñun ñoko force ngir mu wara dem té loolu nak après nak bimu génné ñu né ko non légui nañ def li nga waxon nañ tok moy dédé ap amu warul ci yonent amul droit bu solé yéré géam diko summi fek yalla atté wul digënté mak ak nonam moy comme loolu non mom farata la won ci mom mais tamit ak ñi nan par exemple goudi julli non julli goudi nafi la qiyamul layli dafa nekkon farata ci mom mais lool da ngay gis ne wallahu aalam li gina deuguer moy ne du farata ci mom affaire bob moy ne nekkon na farata ci mom moy ndax lool mo jëk wacc après iqra ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalilan bob mom farata la won mais après ci suratul isra da na ko wa min al-layli fatahajjab bi nafilatan lak asa an yah an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan ndax fofu suratul isra dane ko ci goudi de ci gor gorlu ci def moy ni jamu yalla ci goudi nafilatan lak lo xamne ndol lente la moy gi gis ne lolou kon manone boné farata la waw dañ nan amul différence ndax le début révélation bi lawone farata la won ci mom mais mujju gi nekat lon farata mais bouré ci kaw ñi nga xamne ba légui dañu japp ne lolou farata la kon dañ nan nafilé goudi par exemple lolou ci li nga xamne yalla da ko faratal ci mom la amna yenen légui nak mu am yo xamne da ko haramal mom rek ta haramul ci ñi ci dess yoy tamit dafa am mo yo xamne yenen nabi sallallahu alayhi wasallam dafa nek comme sarah sarah azaka yenen nabi sallallahu alayhi wasallam lol nak no du yenen nabi sallallahu alayhi wasallam rek mais famiyam tamit duñu lek sarah motax ab sherif du lek sarah azaka tamit du ko lek motax mu newon al hasan sayyidina hasan dal bam ko gisee muy lek ci tandarma sarah bi munako bayil dak dindiko nako xana xamone ñun duñu lek sarah moy nga gis na fa am yo xamantene ni ak tamit fi le fait que ci karam ay bi ci tebu moy mom dañ yalla dako da haramalon ci mom mu changer kenn ci soxna bi tak moy changer ko kenen moy manul wona comme fassé kenn tak kenn voilà non mom mu fassé kenn place ko mu tak kenen moy mu changer len moy mu fassé ki ba para tak kenen mu remplacer ko lolou tamit moy ci kanam lolou moy ay yi ñew yoy am na yu mel nonu ak yo xamanteni ni ak yi ak bi ni nga xamne bi yalla dak ko ak yi nga xamne yalla dak ko daganal mom rek ta daganal ko keneen moy comme ki comme soxna so xamne dafa ñew ne mom mayna bopam yaron nabi sallallahu alaihi wasallam lol ci mom rek la mënona am amul keneen ak no man di am maqama ak fo man di feulé folal folas nu rasa gaay jaye da ko gaay ñom dañuy jay seen serigne ci di len takkal grade yuñ agul ba ñom itam ñu fogné ñom it ñu ngi fenn diko gëmlo sax talibé ba tax talibé du dof dof lu ci dëkk bi amul lo fi man di mel ak tamit le fait que do wayesu ñent lolu tamit yaron nabi sallallahu alayhi wasallam rek am droit wayesu ñent kepp ku fi wayesu ñent ak tiaxam tam nga waaw lolu lolu tamit ben yegi nak da lay dégg serigne bam 90 fois amna man di lay gëna ci de toute façon ndax tamit dëkk buñu dem presque ñi dem ñu nan comme année bi dafa am dekk yo xamné par ci année bi ben ñon lañ fay dem té dekk yu bari lay doon non seulement moom dekk bimu dekk rek ba lam fa am ci soxna war nañu mat ñett ba ñett té dekk yoy bu ci nekk takal nañ ko fa kenn ño xamné moy ngane nganalé gogou fa la leen di gissé bobu rek ak lan ak nu mu tuddé ci ak bu dé xana jouru ben avènement bu reuy bo xamni ci dëkkum la am ñom ñu ñëw non ta loolu moy ci gëmulement bi ñu pay and moy né yoy yu mel non moy dafa nekk yo xamanteni ni yu yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam yoy mom la jagg mom la ko yalla daganal pa gi ci dess motax fi mu ne ko jigen gu maye bopam ñëw na la mayna la sa bop nga nangu non mu jeex loolu ci yow yow rek la khalisatan lak lool da sa jagglé la kenen bokku ci min dunil mu'minina ba pare nak ne qad alimna xamnañu ñun yalla bu baax ma faradna li nga xamne alayhim li nga xamne mom lañ faratal seen kaw ñoom julli ñi fi azwaaji ci seen soxna yi moy ñu yem ci ñent ak nimuy nimé ci côté soxna lool xamnañu nan lañ koy takké ak yoy nonu lool mom jaru la jaar wama malakat aymanun tab li nga ayna aymanuhum moy ñoomit julli ñi tamit tay jam di am ñom manon nañu am jam bu jigen moy jam bu jigen moy mom day melni sa soxna mais sauf que yorol moy man ngey sey ak mom ak lol sans problème mune ñoñu tamit ñom lolou tamit yalla lolou bokku na ci li nga xamanteni mom la len daganalal ñom mlegi nak mune li tax nak ma yaatal le li yeb yow yonandula li kayla yakuna ngir mu baña nek alayka ci sa kaw harajun ben khat khat wa kana tamekona ta tamit ba do ci tak ken tamit ñu nan ki lim def ak yoy dedet moy yalla lako may mo lako permettre jeex ta waxon na ci suratu tahrim ya ayyuhan nabiy la tuhat la tuharrim lima tuharrim ma ahalla allah lima tuharrim ma ahalla allah lan motax ngay haramal lu yalla dagaral ci yow kon nak amul kenn ko xamanteni ni dina meuna ñew dila wax naan la ay dedet ni nga def dedet li kay la yakuna ngir mu baña nek alay ko ci sa kaw harajun ben khat khat wa kanate ne kon na tudu dañ nek allahu bur yalla ghafuran aji jeegala kon rahiman aji rama kon xamna kon fi lañuy yem kon bi di ñew inshallah ñu wara gis ndax li ci trois pages inshallah kon bi di ñew li lañu wara gis moy yi monaturji man tasha'u minhunna wa tuwi ilayka man tasha' wa man ibtaghayta mimman 'azalta fala junaha 'alayka dhalika adna an taqarra ayunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataytahunna kulluhun والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين